نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پانچویں پارے کا رکوع نمبر 18 ہے آیت نمبر 142 سے 147 تک. پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 18 آیت نمبر 142-147. پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے. ان المنافقین بے شک منافقین یخادعون اللہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو وہو خادیہم اور وہ دھوکہ دینے والا ہے ان کو وَإِذَا قَامُوا اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں إِلَى الصَّلَاةِ نماز کی طرف قامو کھڑے ہوتے ہیں کسالا سستی کے مارے یراؤن الناس دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو ولا يذکرون اللہ اور نہیں یاد کرتے وہ اللہ کو إلا مگر قليلا بہت تھوڑا. مذبذبین تذبذب میں ہیں شک میں ہیں حیران ہیں. بین ذالک اس کے درمیان لا الہ الا نہ طرف ان لوگوں کے ولا الہ ہؤلاء اور نہ طرف ان لوگوں کے ومن یضلل اللہ اور جس کو بھٹکا دے اللہ تعالی فلن تجد له تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے اس کے لیے سبیلا کوئی راستہ یا ایوہ الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تتخذوا نہ تم بناؤ الکافرین کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین ایمان والوں کے سوا اتریدون کیا تم چاہتے ہو ان تجعلوا کہ تم بناؤ للہ اللہ کے لیے علیکم اپنے خلاف سلطان مبینہ کوئی دلیل کھلم کھلا ان المنافقین بے شک منافق فی الدرک الاسفل سب سے نچلے درجے میں ہوں گے من النار آگ کے ولن تجد اور ہرگز نہیں تم پاؤ گے. لہم نصیرہ, ان کے لیے کوئی مددگار. الا الذین, مگر وہ لوگ. تابو, جنہوں نے توبہ کی. وَأَصْلَحُوا, اور اصلاح کی. وَاعْتَصَمُوا, اور انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا. بِاللَّهِ, اللہ کو. وَأَخْلَصُوا, اور خالص کر لیا. دینہم, اپنا دین. لِلَّهِ, اللہ کے لیے. فَأُولَئِكَ, تو یہی لوگ. مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, ساتھ مومنوں کے ہیں. وَسَوْفَ, اور عنقریب. يُؤْتِ اللَّهُ, دے گا اللہ. المؤمنین, مومنوں کو. اجرا عظیما, اجر بڑا. ما يفعل اللہ, کیا کرے گا اللہ. بعذابکم, تمہیں عذاب دے کر. ان شکر تم, اگر شکر ادا کیا تم نے. وآمن تم, اور ایمان لائے تم. وکان اللہ, اور ہے اللہ تعالی. شاکرن, قدردان. علیما, علم والا, یعنی جاننے والا. بس جی.